दिल ने जो सोचा था तुम बिल्कुल वैसी हो, मुझसे करोगी क्या तुम दोस्ती। दिल ने जो सोचा था तुम बिल्कुल वैसी हो, मुझसे करोगी क्या तुम दोस्ती। दिल ने जो सोचा था तुम बिल्कुल वैसे हो, मुझसे करोगे क्या तुम दोस्ती। दिल ने जो सोचा था तुम बिल्कुल वैसी हो, मुझसे करोगी क्या तुम दोस्ती। दीवाना है ये दिल, बस तू ही है मंजिल, दे दे मुझे एक नजर प्यार की। दिल ने जो सोचा था तुम बिल्कुल वैसे हो, मुझसे करोगे क्या तुम दोस्ती। सोचा था तुम बिल्कुल वैसी हो, मुझसे करोगी क्या तुम दोस्ती। बंगला है ना मेरी गाड़ी है, लेकिन नहीं है कमी प्यार की। दिल ने जो सोचा था तुम बिल्कुल वैसे हो, मुझसे करोगे क्या तुम दोस्ती। दिल ने जो सोचा था तुम बिल्कुल वैसी हो, मुझसे करोगी क्या तुम दोस्ती। सोचा था तुम